पड़ी। तो इस मामले हम बिस्तरी में दुबर पीछे से मतलब शर्मगाह के पिछले हिस्से में औरत के दाखिल होना हराम है, जिसको आम जबान में कहेंगे पैखाने की जगह। ठीक, औरतों के जो शर्मगाह होती है वो मर्दों के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है इस मामले में कि मर्द की शर्मगाह का एक ही हिस्से से पेशाब भी निकलता और मरी भी निकलता है, लेकिन औरतें मुख्तलिफ, औरतों के पेशाब की जगह अलग होती है और शर्मगाह अलग, जहाँ औलाद पैदा होती है वो जगह अलग होती है और पैखाने की जगह अलग होती है। तो मर्दों में दो ही हिस्से हैं जहाँ से निकलता, औरतों में तीन होते हैं। याद रखिए, तो याद रखिए मर्द के लिए औरत की जो है शर्मगाह के अलावा कोई भी अमल करना दुरुस्त नहीं, और बिलखसूस दुबर की तो हुरमत शरीयत ने इतनी सख्त साबित की। मुस्नद अहमद की रिवायत है जो है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मुहाजरीन अंसार के पास मदीना आए तो इनकी औरतों से जो है शादियाँ रचाई, मुहाजिर औरतों को ज़मीन पर लिटा कर या इनके हाथ को ज़मीन पर रख कर घुटनों के बल इनको कर कर जमा करते थे, फ़ायदा उठाते थे। मुहाजरीन में से एक आदमी ने अंसार की औरत से निकाह कर लिया और इरादा किया कि वैसे ही काम करे जैसा वो उनके पास चलन था करे, तो उसने इनकार कर दिया और कहा जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ कर नहीं आऊँगी अमल नहीं करने दूंगी। उसने कहा ठीक है जा पूछ कर आ जा। वो औरत सुबह होने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची, जब खिदमत में पहुँची तो बड़ी शर्म आई, कैसे पूछूँ कैसे पूछूँ। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो आपकी बीवी थी उनसे कहा कि ज़रा आप रसूलुल्लाह से पूछ दीजिए ना कि ये अमल क्या जायज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जो आयत नाजिल हुई थी सूरह बकरा की, मैंने पहले लग दी, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्साकुम अन्ना शीतुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ जो है। और वो आगे अल्लाह के रसूल नहीं मगर एक ही जगह मुकाम पैदाइश का दाखिल हो, लेकिन नहीं मगर एक ही जगह मुकाम पैदाइश। तो इससे पता चला दुबुर में दाखिल होना पैखाने की जगह या एनल सेक्स जिसको कहते हैं शरीयत में हराम है, और इतना सख्त हराम है कि इसकी हुरमत के ताल्लुक से तीन ही हदीसें रखता हूँ आपके सामने। पहली हदीस आप सब फरमाते तिरमिज़ी और इब्ने हिब्बान की रिवायत आपने फरमाया और कहा अल्लाह ताला ऐसे आदमी की तरफ नहीं देखेगा या देखना गवारा नहीं करेगा जो अपने बीवियों से दुबुर में जमा करता था, पैखाने की जगह जो है जमा करता था, उसके तरफ देखने वाला नहीं। अल्लाह क़यामत दिन अल्लाह का नहीं देखना मतलब अल्लाह का रहम नहीं करना। दूसरी रिवायत अबू दाऊद की रिवायत आप सब फरमाते वो आदमी मलऊन है, अल्लाह के नज़दीक लानती है, फरिश्तों के नज़दीक लानती है, इंसानों के नज़दीक लानती है, जो फरमाते हैं जो महाश यानी दुबुर में औरत के दाखिल हो। दूसरी रिवायत। तीसरी रिवायत बहुत सख्त है आप सब फरमाते हैं, निसाई की रिवायत आपने फरमाया जिस आदमी ने हायजा औरत से हम बिस्तरी की, जिस आदमी ने अपने बीवी से दुबुर में दुखल किया और जिस आदमी ने या औरत ने जो है किसी काहिन के पास जाए नजूमी के पास गया और उसकी बात की तस्दीक की, हाँ ये तो सही कह रहा है, उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुई है, मतलब वो शरीयत का मुनकिर है, वो काफिर है। अब लाइल्मी मैं समझता हूँ कितने लोग ये गुनाह कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, लोगों को लगता है ये तो कोई बात ही नहीं, रूटीन ऑफ लाइफ है। ठीक, लाइल्मी कितनी ख़तरनाक हो सकती, समझ रहे आप, कि उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुई, वो मुनकिर शरीयत है, वो इस्लाम का मुनकिर आदमी है जो दुबुर में दाखिल होता है। हमको मामूली लगता है शरीयत के नज़दीक बहुत संगीन जुर्म, तो इल्म बहुत ज़रूरी है हर मामले में बहरियाल। ठीक, तो ये तीनों रिवायत बहरहाल इस चीज़ की वजाहत कर रही थी कि तहरीम दुबुर है। अब आइए कुछ बातें वजाहत